program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 17 dzień października, na zegarze 6. Czas na serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Znamy już wyniki z niemal wszystkich okręgów wyborczych na prowadzeniu Prawo i Sprawiedliwość. Demokracja w Polsce jest stabilna, tak wybory parlamentarne skomentował prezydent Andrzej Duda i podziękował za rekordową frekwencję. Za pielęgnowanie pamięci historycznej IPN przyzna nagrody ambasadora polskiej historii. Prawo i Sprawiedliwość wygrało niedzielne wybory z wynikiem 35,45% głosów, wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej po uwzględnieniu danych z ponad 99% obwodów głosowania. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, która uzyskała ponad 30,5% głosów. Na kolejnych miejscach znalazły się Trzecia Droga, Nowa Lewica oraz Konfederacja. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Bez względu na to, który komitet uzyskał oczekiwany przez siebie wynik wyborczy, jedno jest pewne, ponad 70% frekwencja to... Rekord frekwencji. Mówił przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak. Takiej frekwencji ponad 70% jeszcze w dziejach III RP po 1989 roku nie było. W ostatnich godzinach niepokój wzbudzały informacje o problemach z przyjmowaniem wyników z komisji zagranicznych. O 3 rano ja miałam informację, że już protokół wpłynął. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Szukałam jej cały czas w tej okręgowej komisji. Okazało się, że ona dopiero po 15 wpłynęła. Gdzieś tam jeszcze na linii, że tak powiem, o komisja i konsulat to gdzieś tam się odbywało i jeszcze jakieś tam były uzupełnienia. Głosy Polonii spływają do warszawskiej komisji, która jest w maksymalnym składzie, a zmiana tego systemu to już kwestia legislatora, tłumaczy PKW. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W wyborach do Senatu kandydaci PiS zdobyli 34 mandaty, z kolei przedstawiciele Paktu Senackiego tworzonego przez KO, Trzecią Drogę oraz Nową Lewicę łącznie 66 mandatów. Tak wynika z danych ponad 99% obwodowych komisji wyborczych. Pełne wyniki wyborów parlamentarnych PKW ma ogłosić około południa. To było święto demokracji. Polska demokracja jest stabilna, tak prezydent Andrzej Duda skomentował wybory parlamentarne. Podziękował także wszystkim głosującym za rekordową frekwencję, która wyniosła ponad 74% i była najwyższą w historii III RP. To jest rewelacyjny wynik. Wszyscy czekamy na zakończenie prac przez Państwową Komisję Wyborczą. Ogromnie dziękuję wszystkim wyborcom, wszystkim moim rodakom, którzy wzięli udział w wyborach i w Polsce, i poza granicami. Bardzo, bardzo jestem za to wdzięczny. Dziękuję za udział w wyborach jednych, drugich, do Sejmu, do Senatu. Dziękuję także wszystkim, którzy wzięli udział w referendum. To były naprawdę bardzo ważne wybory. Prezydent dodał, że każde wybory świadczą o dojrzałości obywatelskiej wyborców. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory, ale nie ma wymaganej do utworzenia rządu większości. Mimo to rzecznik rządu mówi, jesteśmy gotowi na stworzenie rządu. Piotr Müller podkreślił, że PiS osiągnął historyczny wynik, a teraz wiele zależy od ostatecznych wyników głosowania. Prawo i Sprawiedliwość po raz trzeci wygrywa wybory parlamentarne. To historyczny moment, ponieważ żadna partia polityczna w najnowszej historii Polski nie wygrała nigdy 3 wyborów z rzędu. Czekamy na oficjalne wyniki wyborów, tak aby wiedzieć, jaki jest ostateczny rozkład sił parlamentarnych i również na decyzję pana prezydenta Andrzeja Dudy, który zgodnie z konstytucją decyduje o tym, komu powierzy misję tworzenia rządu. Ale zgodnie ze zwyczajem parlamentarnym jest to partia polityczna, która wygrywa wybory. W związku z tym, jeżeli pan prezydent Andrzej Duda zdecyduje się na powierzenie nam misji tworzenia rządu, to będziemy chcieli taki rząd większościowy zbudować. Krzysztof Kwiatkowski z Koła Senatorów Niezależnych powiedział, że prezydent powinien powierzyć misję tworzenia nowego rządu kandydatowi zaproponowanemu przez 3 partie opozycyjne. Zakładam, że w tym tygodniu pan prezydent Andrzej Duda poprosi na konsultacje liderów wszystkich środowisk politycznych. Zadam premierowi Morawieckiemu pytanie, z kim już jest dogadany. Zada liderom opozycji, czy są dogadani. Uzyska odpowiedź. Jestem głęboko przekonana, przynajmniej mam taką nadzieję, że prezydent, który wielokrotnie podkreśla, że kieruje się głosem suwerena, w tej sprawie też tak zrobi i desygnuje kandydata wskazanego przez 3 partie opozycyjne na premiera. Prezydent ma 30 dni od daty wyborów na zwołanie posiedzenia nowego Sejmu i Senatu. Po tegorocznych wyborach inauguracyjne posiedzenia najpóźniej muszą się więc odbyć 14 listopada. Za pielęgnowanie pamięci historycznej IPN przyzna dziś nagrody ambasadora polskiej historii. Uroczystość odbędzie się w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w Pałacu na Wyspie. Rzecznik prasowy IPN-u Rafał Leśkiewicz powiedział, że podczas dzisiejszej gali prezes Instytutu uhonoruje zarówno osoby, jak i organizacje. Są to osoby, organizacje, instytucje, które zajmują się budowaniem pomników, fundowaniem tablic pamiątkowych, opieką nad grobami polskich weteranów, a także upowszechnianiem historii Polski poza granicami Rzeczpospolitej. Nagrodę otrzymają także osoby, które zajmują się działalnością edukacyjną wśród uczniów polskich szkół. Będą to osoby, które angażują się w realizację projektów, współpracując przy ich realizacji z Instytutem Pamięci Narodowej. Nagroda Ambasador Polskiej Historii jest przyznawana zarówno Polakom, jak i osobom nieposiadającym polskiego obywatelstwa. Specjalny pociąg z Brukseli na sesję Parlamentu Europejskiego do Strasburga pomylił drogę i dojechał do Disneylandu pod Paryżem. Każdego miesiąca dowozi on europosłów, ich asystentów i urzędników na sesję plenarną do stolicy Alzacji. Relacja Beaty Płomeckiej. Trudno nie przypomnieć przy tej okazji słów premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher sprzed kilkudziesięciu lat. Nazwała ona Parlament Europejski klubem myszki Miki. Nie tylko brytyjska premier ironicznie odnosiła się do tej unijnej instytucji. Wyśmiewane są cały czas ciągłe podróże z Brukseli do Strasburga raz w miesiącu na czterodniowe sesje plenarne. Mówi się o obwoźnym cyrku i marnotrawieniu pieniędzy Europejczyków. Były już petycje, by zlikwidować drugą siedzibę Europarlamentu i przenieść wszystkie sesje do Brukseli, gdzie teraz odbywają się dwudniowe minisesje. Jednak do tego potrzeba zmiany unijnych traktatów, a na razie nie ma wymaganej jednomyślności, bo zmianom sprzeciwia się Francja. Dla niej to prestiż i dochody. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak podaje IMGW, od Wielkiej Brytanii przez Europę Centralną po Morze Czarne rozciąga się wyż. Pozostałe rejony kontynentu znajdują się pod wpływem niżów i towarzyszących im frontów atmosferycznych, a Polska jest w zasięgu wyżu z centrum nad Rumunią z powietrzem pochodzenia arktycznego. We wtorek w ciągu dnia będzie się utrzymywać zachmurzenie małe i umiarkowane na północy kraju okresami duże i tam przelotny deszcz, rano zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, więc apelujemy o to, żeby uważać na siebie, zwłaszcza w czasie dojazdów z domu do pracy, no albo z powrotem, jeżeli ktoś na przykład po nocce wraca. Na termometrach od 8 stopni, na południu do 13 na wybrzeżu, w rejonach podgórskich Karpat około 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i południowych, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie spadać. Pora na trójkę. Już 7 minut po 6, 17 dzień października, to 290 dzień 2023 roku. Do końca roku 75 dni zostaje. Dzisiaj m.in. Augustyn, Ignacy, Lucyna, Małgorzata, Wiktor, Zuzanna świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego. I mamy jeszcze jedno święto nietypowe, czyli Dzień Arkusza Kalkulacyjnego. No właśnie, jakby wyglądał świat bez Excela? Czy jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić? No właśnie, dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Make me weak. Love is strong, and you. Program Trzeci Polskiego Radia. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. Minut po szóstej, pora na trójkę. Ile ważą tornistry dzieci, które chodzą do szkoły? No właśnie, powinny ważyć się w przedziale, mieścić się w przedziale między 10 a 15% masy ciała. Takie jest zalecenie. A jak wygląda to w rzeczywistości? Na pewno dzisiaj rano Państwu o tym opowiemy. My przeniesiemy się do Poznania, gdzie nasz reporter Szymon Majchrzak sprawdzał temat. No i też zastanowimy się wspólnie, co można usunąć się z tego tornistra, żeby zmieścić się w tej wadze, przypominam, między 10 a 15% masy ciała i żeby te tornistry nie były zbyt ciężkie, ale być może państwo mają już jakieś doświadczenia związane właśnie z tym tematem. Może szkoła wprowadziła już jakieś regulacje, może po prostu można zostawiać rzeczy w klasie, w szafce i w ten sposób wspólnie walczymy o zdrowe kręgosłupy naszych dzieci. Jeżeli chodzi o kolejne tematy, no to między innymi też zastanowimy się i porozmawiamy o sztuce wyborów. Podobno pokolenie Z, czyli to pokolenie, które ma od 28 do 12 lat, ma kłopot z wyborem, w sensie możliwość wielu wyborów przeraża pokolenie Z, ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie wybory, no to ta grupa młodych Polaków dosyć tłumnie stawiła się przy urnach wyborczych i oddała swój głos, więc akurat tutaj młodzież nie miała problemu, żeby wybrać się na wybory, no i zdecydować również w pewnym sensie o tym, jakie kolejne lata nas wszystkich czekają. Więc z jednej strony świat aplikacji, z drugiej strony mobilizacja, jeżeli jest taka potrzeba, i to też jest temat, którym zajmiemy się w porannym programie. No i jeszcze oczywiście nie zabraknie stałych punktów tego programu, czyli pojawi się pan Tałyk, czyli felieton Tomasza Łysiaka, ale też informacje z dróg, informacje sportowe, informacje ekonomiczne. No i na bieżąco przyglądamy się sytuacji z kraju i ze świata. A przy okazji też muzyka. Wilki już teraz na zawsze i na wieczność. I tak będziemy sobie spędzać czas do 8:45. Jeżeli o czasie mowa, no to teraz 18 minut po 6:00. Był chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień zobaczyłem cię. Tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, wszystko znikło, byłaś tylko ty. Stałaś w tęczy, jak zaczarowana, świeciło słońce, a z nieba padał deszcz. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Nasze oczy wreszcie się spotkały, jak odbicia zagubionych gwiazd. Byłaś blisko, wszystko zrozumiałem. Kto odejdzie, zawsze będzie sam. Na zawsze i na wieczność uczyńmy życia święto, by będąc tu przez chwilę wszystko zapamiętać. Nasza droga nigdy się nie skończy, a kto odejdzie, zawsze będzie sam. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po 6. Ruszamy w takim razie. Pierwszy raport przed nami, raport drogowy Polskie Radio Kierowców. Monika Gniewaszewska jest z nami i czas na Radio Nawigator Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. I ta 6.29 już mamy spory ruch, zwłaszcza na Śląsku. W okolicach Rudy Śląskiej zakorkowało się mocno, A4. Tutaj trwa przebudowa i w związku z tym to jeszcze potęguje ten natężenie ruchu plus przebudowa i zmieniona organizacja ruchu. No i równa się to spory korek w okolicach Rudy Śląskiej właśnie na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. No i Mysłowice, tutaj na węźle Brzęczkowice, ten również jest remontowany. W związku z tym również mamy spore utrudnienia, ale nie jest to bardzo duży korek. Natomiast kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu, jadąc w stronę Częstochowy. No i ta przebudowywana jedynka Dąbrowa Górnicza, Wojkowice Kościelne, tutaj również mocno nam się już zaczęło korkować. Mazowsze, tradycyjnie Susemka w Warszawie, obwodnica Warszawy na jezdni w stronę Wrocławia. Kierowcy nogę z gazu zdejmują w tej chwili w okolicach węzła Łabiszyńska i jadą w spowolnieniu, momentami zatrzymując się do zjazdu na Żoliborz. Północ Polski wygląda dobrze, natomiast tutaj przypominamy, że na A1 przed Rusocinem, jadąc w stronę Łodzi, ale też do Wejherowa, mamy zmienioną organizację ruchu, bo na A1 trwa remont. Kolejny raport już za niecałą godzinę. Przed nami serwis Trójki w skrócie i Romuald Wójcik. Prawo i Sprawiedliwość w niedzielnych wyborach do Sejmu zdobyło 35,45% głosów, wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej po uwzględnieniu danych z niemal wszystkich obwodów głosowania. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, która uzyskała 30,64%. Na kolejnych znalazły się Trzecia Droga, Nowa Lewica i Konfederacja, zdobywając odpowiednio 14,41%, 8,59% oraz 7,16% głosów. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego. Frekwencja w tych wyborach była rekordowa od 1989 roku. Do urn poszło 74,3% osób uprawnionych do głosowania. W Brukseli wprowadzono czwarty najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego po tym, gdy około godziny 19 mężczyzna wykrzykujący Allah Akbar zastrzelił dwóch Szwedów. Byli to kibice piłkarscy, którzy przyjechali na mecze swojej reprezentacji na eliminacjach do Euro. Do ataku doszło kilka kilometrów od stadionu. W całym kraju poziom zagrożenia został podniesiony na trzeci stopień. Więcej o tym już za chwilę w serwisie sportowym Trójki. Prezydent Stanów Zjednoczonych udaje się jutro do Izraela, gdzie trwa wojna rozpoczęta po ataku terrorystów z Hamasu. Joe Biden będzie rozmawiał o pomocy militarnej dla Izraela, sytuacji humanitarnej i losie zakładników, wśród których są Amerykanie. Prezydent USA odwiedzi także Jordanię. Kolejny serwis w Trójce o 7. Trójce, czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Zaczynamy od bardzo smutnych informacji z Brukseli. Dwóch kibiców reprezentacji Szwecji udających się na mecz z Belgią w kwalifikacjach Euro zostało bestialsko zastrzelonych przez terrorystę z ISIS, czyli Państwa Islamskiego. Zamach miał miejsce na mniej więcej 2 godziny przed meczem. Mimo to ten rozpoczął się zgodnie z planem. Przerwano go po pierwszej połowie. Podobno szwedzcy piłkarze, mając wiedzę o egzekucji rodaków, nie chcieli kontynuować spotkania. W cieniu tej tragedii rozegrano mecze na innych stadionach. Portugalia pokazała klasę na Bałkanach, zwyciężyła 5-0 Bośnię i Hercegowinę. 2 gole strzelił Cristiano Ronaldo, śrubując rekord trafień w narodowym trykocie do 127. Holendrzy w kluczowym z ich punktu widzenia meczu w kontekście bezpośredniego awansu na Mistrzostwa Europy pokonali 1-0 w Atenach Grecję. Słowacy też na wyjeździe 1-0 grali Luksemburg, tak jak Austriacy Azerbejdżan, i ta wygrana pozwoliła im zapewnić sobie na 2 kolejki przed końcem eliminacji awans na turniej finałowy w Niemczech. Ciągle w grze o miejsce na Euro są nasi grupowi rywale Czesi, tyle że tak jak my, mówiąc kolokwialnie, cieniują ostatnio ponad miarę. Dziś w związku z tym najpewniej poznamy nazwisko nowego selekcjonera. Pracę najpewniej straci Jarosław Szichlawy i wbrew plotkom w naszych mediach szans na przejęcie schedy po nim nie ma Marek Papszun. Czesi wykluczyli zatrudnienie trenera z zagranicy, posiłkując się krótką i nieudaną przygodą w naszym kraju Fernando Santosza. Podobno największe szanse na objęcie czeskiej kadry ma były trener Śląska Wrocław Wiczesław Lawiczka. W kraju siatkarki PGE Rysic Rzeszów gładko do zera odprawiły na podpromiu MKS Kalisz, mówi rozgrywająca gospodyń Katarzyna Wenerska. Taktycznie zagrałyśmy i przez to było troszeczkę łatwiej. Każda dziewczyna, która była na boisku, zagrała dobrze. Mamy jeszcze troszkę, myślę, pracy, bo jeszcze gdzieś tam to zgranie nie zawsze jest takie, jakbyśmy sobie tego życzyły, ale najważniejsze w tym momencie jest to, że mimo, że gdzieś tam mamy jakieś swoje może problemy, no to wygrywamy i to cieszy. Mówiła Katarzyna Wenerska. Rysice po dwóch kolejkach mają komplet punktów, MKS z trzema oczkami na koncie, a znów o sporcie na naszej antenie serwisowo po 8.30. To czas powiedzieć jeszcze kilka słów na temat pogody. We wtorek w ciągu dnia będzie utrzymywać się zachmurzenie mało i umiarkowane, na północy kraju okresami duże i tam przelotny deszcz, ale rano należy unikać właściwie mgieł. No, to znaczy, ciężko jest uniknąć mgły, ale trzeba zwrócić na nią uwagę. Do 200 metrów ta widzialność może być ograniczona, więc proszę na siebie uważać. Na termometrach od 8 stopni na południu do 13 na Wybrzeżu, w rejonach podgórskich Karpat około 6 stopni, wiatr słabiej umiarkowany, kierunków zachodnich i południowych. Program Trzeci Polskiego Radia. jest Hej, Cisza, Ja i Czas. W ostatni weekend dwa znakomite koncerty z okazji 30 zespołu w Katowicach. Znów się działo w Spodku. Patrzę sobie na mapę pogodową i w Łodzi minus 2 stopnie. Czy państwo potwierdzają 2 dwójki i 7 trójek? A teraz przegląd portali Polskiego Radia. Na polskieradio24.pl między innymi temat wyborczy. Cały czas mam nadzieję, że we wtorek koło południa wyniki wyborów parlamentarnych zostaną ogłoszone, powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Jak dodał, chodzi o to, żeby te wyniki były rzetelne i sprawdzone. Przewodniczący komisji zwrócił uwagę, że trzeba mieć świadomość, że nawet jeśli zabraknie protokołu zweryfikowanego już pozytywnie, choćby z jednej obwodowej komisji wyborczej, to nie będą mogli sędziowie ogłosić wyników wyborów. Więcej na ten temat oczywiście na polskieradio24.pl. Podobnie zresztą jak ocena Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która to oceniła, że wybory parlamentarne w Polsce przebiegły bardzo spokojnie, zostały sprawnie zorganizowane. Oceniła również OBWE, że kampania była pluralistyczna, a głosujący zostali postawieni przed autentycznym wyborem. Więcej wniosków z raportu na polskieradio24.pl. I jeszcze zagranica. Ze względu na wyjątkowo niebezpieczną sytuację panującą w Izraelu, polskie linie lotnicze LOT zawiesiły wszystkie swoje loty do Tel Awiwu do końca października. Jest to przedłużenie obecnego zawieszenia rejsów. Na podobny krok zdecydowało się także większość zagranicznych przewoźników. Polski przewoźnik zapewnił, że pasażerowie, którzy już wykupili bilety, mają możliwość zmiany rezerwacji lub uzyskania zwrotu kosztów za bilety. I'm